إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في آداب قضاء الحاجة. Mlango huu unaelezea adabu za kukidhi haja. I'lam waffaqani Allahu wa iyyaka wa jami'al muslimin. Jua Allah aniwafikishe mimi na wewe na Waislamu wote. Anna dinana kamilun mutakamil. Jua kuwa dini yetu ni kamili. Ma taraka shay'an mimma yahtajuhu an-nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Dini hii haikuacha jambo lolote katika mambo ambayo watu wanayahitajia katika dini yao na dunia yao, isipokuwa dini imelibainisha jambo hilo. Kila jambo ambalo watu wanalihitajia liwe sawa ni katika mambo ya dini au katika mambo ya dunia, tayari dini ya Uislamu imeshalibadilisha na kuleka wazi jambo hilo. Wa min dhalika adabu qada'il haja, na katika hayo ni adabu za kukidhi haja. Liyatamayyaza al-insan alladhi karramahu Allahu 'anil hayawan bima karramahu Allahu bihi, ili mtu apambanukane na vile alivyomtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wanyama. Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza mwanadamu kuliko viumbe wengine ambao ni wanyama. Kwa hiyo lazima mwanadamu awe na tamayuz, apambanukane na wanyama katika mambo kadhaa, hasa hasa mambo haya ya kukidhi haja. Isiwe mwanadamu naye ni kama kuku au ni kama ng'ombe au ni kama mbuzi vile anavyokidhi haja yake. Fadinuna dinu nadhafa wa dinu tuhur. Dini yetu ni dini ya usafi, dini ya kujitaharisha. Fahunaka adabun shari'iyya tuf'alu inda dukhuli al-khala wa hala qada'i al-haja wa inda al-khuruji minhu. Kuna adabu za kisheria zinazofanywa wakati wa kuingia chooni na wakati wa kukidhi haja yenyewe na wakati wa kutoka chooni. Yote hizi kuna adabu za kisheria ambazo kila Muislamu anatakiwa azijue ili azitekeleze. Fa idha arada almuslimu dukhul alkhala wa huwa almahallu almu'addu liqada'i alhaja. Muislamu anapotaka kuingia chooni, chooni ni mahali palipoandaliwa kwa ajili ya kukidhi haja. Kwa hiyo hapo akitaka kuingia chooni, fa innahu yustahabu an yaqul a'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith. hii bismillahi haikusihi eh? Hapa ni a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith wa yuqaddimu rijlahu al-yusra hala ad-dukhul, na tatanguliza mguu wake wa kushoto wakati wa kuingia chooni, wa inda al-khuruj, na wakati wa kutoka, yuqaddimu rijlahu al-yumna, atatanguliza mguu wake wa kulia. Wakati anaingia chooni aanze kwa mguu wa kushoto, wakati wa kutoka chooni aanze kutoka kwa kutanguliza mguu wa kulia. Hii ni sunna alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu asijiingilie tu chooni, aweza akatanguliza mguu wa kulia akatoka kwa kushoto, ambalo hilo linatakiwa alifanye msikitini. Msikitini ndio mtu unatanguliza kuingia kwa mguu wa kulia, ukitoka unatoka kwa mguu wa kushoto. Chooni bil aksi, kinyume chake, unatanguliza mguu wa kushoto ukiingia, ukitoka unaanza kutanguliza mguu wa kulia. Wayakul, na atasema wakati wa kutoka ghufranak, atasema ghufranak. Hii ndiyo dhikri ya kutoka chooni, ghufranak. Ama hii alhamdulillahi alladhi adhaba anni aladha wa afani, hii pia haikusihi, sio sahihi eh? Hii sio sahihi. Iliyosihi ni ghufranak peke yake. Wadhalika li anna liyumna tustamalu fima min shanihi takrimu wa tajmil, ile kutanguliza kutoka kwa mguu wa kulia na kuingia chooni kwa mguu wa kushoto. Anasema Shekhe hafidhahullah, li anna liyumna yustamalu fima min shanihi takrimu wa tajmil, kwa sababu upande wa kulia hutumiwa katika mambo ambayo hali yake ni kutukuzwa na na kujipamba. Hii ndiyo mkono wa kulia na upande wa kulia. Mkono wa kulia unashika vitu vitukufu, Qur'ani, hadithi, vitabu vya sheria, kupokea, kutoa, mkono wa kulia. Kwa hiyo lianna liyumna tustamalu fima min shanihi takrimu watajmil, kwa sababu upande wa kulia hutumiwa katika mambo ambayo jambo lake ni kutukuzwa na kupambwa. Waliyusra tustamalu fima min shanihi izalatul adha wa nahwihi, upande wa kushoto hutumiwa katika mambo ambayo jambo lake ni kuondosha uchafu na mfano wake. Ndiyo mkono wa kushoto unavyotumiwa. Wa idha arada an yaqdiya hajatahu fi fadha, akitaka kukidhi haja yake katika fadha, ay mahallin ghairi muaddin li qada'i alhaja, mahali ambapo hapakuandaliwa kwa ajili ya kukidhi haja, ni mahali tu hapakuandaliwa, yani sio choo. Fa innahu yustahabbu lahu an yab'uda 'anil nas, ni sunna akae mbali na watu. Kama ni mahali kwa mfano katika desert peke yake hivi au jangwa, hapana choo kilichojengwa hapo, akikidhi haja ni sunna awe mbali na watu. Bihaithu yakunu fi makanin khalin, kwa namna ambayo atakuwa katika mahali ambapo ni peke yake, hapana watu. Wayasturu anil anzari, wayastatira anil anzar bihaitin au shajaratin au ghairi dhalik, ajistiri na macho kwa ukuta au mti au vitu vingine ambavyo vitamstiri. Wayahrumu an yastakbila alqibla au yastadbiraha hala qada'i alhaja, ni haramu kukielekea qibla au kukipa mgongo wakati wa kukidhi haja. Ni haramu kuelekea qibla au kukipa mgongo qibla wakati wa kukidhi haja, bali yanharifu anha, bali anageuka kuacha upande ule wa kibla wakati akikidhi haja. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha an istiqbali al-qibla wastidbariha hala qada'i al-haja, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuelekea kibla na kukipa mgongo kibla wakati wa kukidhi haja. Na sababu ni kwamba kibla ni upande mtukufu, ni upande mtukufu, Waislamu wote wanaelekea upande wa kibla wakati wa kukidhi haja, Waislamu wakati wa kusali, wakati wa dua, ni sunna mtu aelekee kibla. Kwa hiyo ukikidhi haja, Mtume amekataza kuelekea upande huo mtukufu ambao ni upande ulioko na kibla cha Waislamu. Pia kukipa mgongo, pia Mtume amekataza kukipa mgongo kibla kutokana na utukufu wake. Kwa hiyo mtu akijenga choo anatakiwa asielekeze upande wa kibla kwa kuelekea kibla wala kukipa mgongo kibla. Na kama mtu ameingia choo ambacho tayari kimeshajengwa hivyo, basi anatakiwa ajigeuze kule ndani, asikipe mgongo kibla wala asikielekee kibla. Alafu akitoka aseme astaghfirullah. Hivi ndivyo walivyokuwa salafu wakifanya. Akiingia katika choo ambacho kimejengwa kikielekea kibla, wakitoka walikuwa wakisema astaghfirullah. Lakini mtu kama anajenga nyumba yake, asielekeze vyoo kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla. Mtume amekataza mambo hayo kutokana na utukufu wa Al-Kaaba na kibla cha Waislamu. Wa alayhi an yataharraza min rashashil baul an yusiba badanahu au thawbahu, na ajilazimishe kujilinda na rasharasha za mkojo zisije zikapata mwili wake au nguo yake. Wakati anapokidhi haja ndogo, ajitahidi ajilinde na rasharasha zile za mkojo zisije zikapata mwili wake au nguo yake. Fayartadu libaulihi makanan rikhwan, kwa hiyo atafute kwa ajili ya mkojo wake mahali palipo laini, hatta la yatatayara alayhi shay'un minhu, ili isije kikaruka kitu chochote katika mkojo. Wala yajuzu lahu an yamassa farjahu biyamini, wala haifai kwa mtu kugusa farji yake, tupu yake, kwa mkono wake wa kulia. Mtume pia amekataza jambo hilo la kushika mtu tupu yake kwa mkono wa kulia. Wakadhalika la yajuzu lahu an yaqdhiya hajatahu fi tariqin nas, vile vile haifai kwa mtu kukidhi haja yake katika njia ya watu, mahali ambapo watu wanapita ni njia, ende akakojoe pale. Mtume amekataza jambo hilo. Au fi dhillihim, au katika kivuli cha watu, watu wanapumzika katika kivuli kile, yeye anakwenda kukojoa pale. Mtume amekataza jambo hilo. Au mawaridi miyahihim, miyahihim, au mapito ya maji yao, mahali ambapo maji yanapita, mtu akienda kukojoa kwa ajili tu ya kuyachafua yale maji na kuudhi watu, jambo hilo ni haramu, mtu atapata madhambi. Linahi nabii sallallahu alaihi wasallam an dhalik, kwa sababu ya kukataza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo hayo, hayo ya kukidhi haja katika njia za watu au katika kivuli chao au katika mapito ya maji. Lima fihi min al-idrari bin nas wa adhiyatihim, Mtume amekataza kwa sababu jambo hilo linawadhuru watu na linawaudhi. Wala yadkhulu mawdhi al-khala'i bi shay'in fihi dhikrullahi azza wa jalla au fihi Qur'an, katika adabu za kukidhi haja asiingie chooni kwa kitu ambacho kina dhikri ya Allah, kina jina au kimetajwa Allah azza wa jalla, au fihi Qur'an, au kitu ambacho kina Qur'an, asingie nacho chooni. Fa in khafa ala ma ma'ahu mimma fihi dhikrullah jaza lahu ad-dukhulu bihi wa yughattihi. Akiogopa alama maahu, pamoja na vitu vilivyo alivyo navyo katika vitu ambavyo kuna dhikrullah, kuna kutajwa Allah, hapo itajuzu kuingia nacho kitu hicho. Wa yughatihi, na atakifunika ili isionekane ile Qur'ani. Kama ana vitu ambavyo hawezi kuviacha nje, labda vitachukuliwa na vina dhikrullah, ametajwa Allah ndani yake, hapo itajuzu kuingia navyo vitu vile kwa sababu ya kuogopa kuchukuliwa. Lakini wayughatihi, atafunika kile kitu ambacho kimeandikwa dhikrullah. Katika adabu za qadaul haja, wala yambaghi lahu an yatakallama hala qadaul haja, haitakikani kuzungumza wakati wa kukidhi haja. Faqad warada fil hadith anna Allah yamqutu ala dhalik, imekuja katika hadithi kwamba Allah anachukia jambo hilo la kuzungumza wakati wa kukidhi haja. Wa yahrumu alayhi qira'atul Qur'an, na ni haramu juu yake kusoma Qur'ani ndani ya choo au wakati wa kukidhi haja, ni haramu kusoma Qur'ani. Fa idha faragha min qada'i al-haja, akimaliza kukidhi haja, fa innahu yunadhifu al-makhraja bil istinja'i bil ma' au al istijmari bil ahjar au ma yaqumu maqamaha, akimaliza kukidhi haja atasafisha pale matokeo ya najisi kwa kustanji kwa maji, kwa kutumia maji, au ilistijmari bil ahjar, au kutumia mawe, au ma yakumu makamaha, au kitu ambacho kitakaa mahali pa mawe. Kila kitu kigumu yajuzu kujisafishia. Wa in jamaa bainahuma fa huwa afdal, akikusanya baina yao ni bora zaidi, mawe na maji. Kwanza anaanza kujifuta kwa mawe halafu maji, hii ni vizuri zaidi. Wa in iktasara ala ahadihima kafa, na akifupisha moja lao inatosha. Aidha alitumia mawe kujifutia najisi au alitumia maji peke yake, yote yote inatosha, lakini kukusanya ni bora zaidi, maji na mawe. Walistijmar yakunu bil ahjar au ma yakumu maqamaha, istijmari inakuwa ni kwa mawe, kutumia mawe katika kujisafishia, au ma yakumu maqamaha, au kitu kitakachokaa mahali pa mawe, minal wariqil waraqil khashin, ambao ni katika makaratasi yale ambayo yanaparaza yale magumu yale, walkhiraq, na kitambara, wa nahwiha, na mfano wa hivyo, mimma yunaqqil makhraja, katika vitu ambavyo vinasafisha pale matokeo ya najisi, wa yunashifuhu, na hukausha. Wayushtaratu thalathu masahatin munqiya, na inashartiwa kupangusa mara tatu, munqiya mara tatu zenye kusafisha mahali pale, fa aktharu na zaidi, idha arada ziyada, akitaka kuzidisha, lakini mwanzo ni mara tatu, aidha katumia mawe matatu au zaidi ya hapo, au maji hivyo hivyo, ajisafishi mara tatu au zaidi ya hapo. ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هيفاي كتمية مفوبا ورجيع الدواب نكنيسي شوانياما وأجلي يكجفتيا نجسي. هيفاي كتمية مفوبا، مفوبا ينياما، mifupa ya mbuzi, mifupa ya ng'ombe, kutumia kwa ajili ya kujisafishia. Warajii dawabi, na kinyesi cha wanyama pia haifai kujisafishia. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an dhali, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza mambo hayo, kuchukua mfupa wa mbuzi baada ya kukojoa ukajisafishia. Haifai, mtume amekataza. Na mtume akatoa illa kwamba mifupa ni chakula cha ndugu zenu majini, tuamu ikhwanikum min aljin, mifupa ni chakula cha ndugu zenu majini. Majini wao mifupa ndio chakula chao. Kwa hiyo kutumia mfupa kwa kutumia yani kwa kutia najisi na kujisafishia najisi, hii ni kuwaudhi majini. Tumefahamu? Na mara nyingine mtu akiona mfupa umetupwa haitakii kuuchezea chezea ule mfupa au kuutumia katika kujisafishia najisi, pengine jini yupo pale anaweza akamdhuru kwa vile anatumia chakula chake. Haitakii mtu kuona mfupa ukaupiga mateke au kachukua mfupa ukajisafishia najisi, pengine jini yupo hapa anaweza kukudhuru mara moja kwa sababu unatumia chakula chake. Na mtume amekataza kutumia mfupa katika mambo haya kwa sababu hiyo, kwamba mifupa ni chakula cha ndugu zenu. Wa alayhi an yuzila athara al-khariji wa yunashifahu, na ni lazima aondoshe athari ya kilichotoka na kikaushe. Lialla yabqa shay'un minan najasa ala jasadihi, isije ikapakia kitu chochote katika najisi juu ya mwili wake. Kwa hiyo ahakikishe kwamba ameondosha athari ya ule mkojo au najisi yoyote. Walialla tantaqila najasatu ila makanin akhara min jasadihi au thiyabihi, na ili najisi isigure kwenda katika mahali pengine katika mwili wake au nguo yake. Kwa ndio maana atakiwa hakikishe kwamba amesafisha na amejikausha. Waqala ba'dhu al-fuqaha inna al-istinjaa au al-istijmara shartun min shuruti sihhati as-salah la budda an yasbiqahu. Asema baadhi ya maulamaa wa fiqh wanasema istinja, ile kutumia maji katika kujitoharishia au kutumia mawe, ni moja katika masharti ya kusihi udhu. La budda an yasbiqahu, lazima udhu utanguliwe na istinja au istijmar. Falau tawallaa qablahu lam yasihha wudhuuhu, lau mtu alitawadha kabla ya kufanya istinja au kabla ya kufanya istijmar, hapo udhu wake hautasihi. Li hadithi al-Miqdadi al-muttafaq alayhi yaghsilu dhakarahu wa yatawalla, ayoshe dhakari yake na atawadhe. Qala an-Nawawi was-sunnatu an yastanjiya qabla al-wudu liyakhruja min al-khilaf wa ya'mana intiqala tuhrihi. Al-Imam an-Nawawi anasema sunna ni kutumia kustanji, kujisafisha kwa maji kabla ya kutawadha, ili atokane na khilafu ya maulama. Wa ya'mana intiqala tuhrihi, na ili asalimike na kuchanguka tahara yake. Mfahamu? Lakini sio sharti, si kwamba kila akitaka kutawadha ende kwanza akastanji alafu ndo watawadhe. La, haina maana hiyo. Mfahamu? Ndio maana pale akasema waqala ba'dhu al-fuqaha inna al-istinjaa au al-istijmara shartun min shuruti sihhati al-wudu la budda an yasbiqahu. أيها المسلم احرص على التنزه من البول. أي مسلم فanya pupa kujitakasa na mkojo. فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. Kwani kuto jitakasa na mkojo ni katika mambo yenye kuthibitisha adhabu ya kaburini. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول جتكسين نمكوجو فإن عامة عذاب القبر منه كوني عذاب نينجي عذاب يا قبريني إن تكان نمكوجو إلي متو هجليني نمكوجو أكينا چووني مرة موجة أشا خجوة أشا فانغوو pengine mkojo utaingia katika nguo yake, yeye hajali, anakwenda kusali tu hivyo hivyo. Hii ni sababu ya mtu kuadhibiwa kaburini. Kama Mtume sallam alivyopita katika kaburi mbili akasema innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhabani fi kabir. Watu walio wawili walio katika kaburi hizi mbili wanaadhibiwa, wala hawadhibii katika jambo kubwa sana. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min albaul, mmoja wao ilikuwa hajitakasi na mkojo. Ndio hivyo, akikojoa haraka haraka ashaosha, ashavaa nguo haraka haraka, kumbe mkojo haujamalizika, wamalizikia kwenye nguo yake, halafu enda zake hivyo hivyo kuswali. Huyu ana adhabu. Waliyadhu billah. Wapili kana yamshi baina nasi bin namima, ilikuwa akifanya fitna baina ya watu. Ha? Huyu pia ana adhabu ya kabri. Yakulu ayuha almuslim, إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. أكمليف وطهارة هسهليشا كتكليزا إلى عبادة. إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة. ولو كمليف وطهارة kwamba mtu ametawadha udhu kamili, ile inasahilisha mtu kusimama katika ibada. Wayuainu ala itmamiha wa ikmaliha, na husaidia kuikamilisha ile ibada. Walqiyami bimashruatiha, na kutekeleza yote yanayotakiwa kuyatekeleza katika ile sala. Rawa al-Imamu Ahmad rahimahullahu عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح. ثم صلى الله عليه وسلم عليه وصليش مصحاب صلاة الصبح فقرأ الروم فيها أكسم سورة الروم فأوهم أككسيا. فلما انصرف علي بماليزا صالة قال إنه يلبس علينا القرآن. حقيقة تنتتزوا تنتتزوا قرآن. إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء. سبب نكون بكنا واتو كتكنيني ونصالي نسيسي لكن هواوزي كتواذا لا يحسنون الوضوء, hawawezi kutawadha. faman shahida salata ma'ana falyuhsinil wudu, anayehudhuria sala pamoja na sisi na ufanye mzuri udhu wake, atawadhe udhu kamili kama alivyotawadha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waqad athna Allahu ala ahli masjidi Quba, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu watu wa masjidi Quba. Sio Quba hii bwana, ile ya kule Madina eh? Msi mkaondoka mkaenda kusali kule insha huyo. Allah amewasifu watu wa masjidi Quba aliposema, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, kuna watu wanaopenda kujitoharisha na Allah anawapenda wenye kujitoharisha. Walamma suilu an sifati hadha at-tatahhur, walipoulizwa hao watu wa Quba namna ya kujitoharisha huku ambako Allah aliwasifu, qalu innana nutbi'u al-hijarata al-ma, wakasema sisi tunayafuatisha mawe maji, tunajisafisha kwa maji kwa mawe halafu tunajiosha kwa maji. Hii ndio Allah akawasifu, inna nutbi'u al-hijarata bil-ma, sisi tunafuatisha mawe maji. Kama tulivyoeleza huko nyuma, Sheikh alivyosema kwamba afdhal ni kukusanya baina ya mawe na maji wakati wa kujisafisha baada ya kukidhi haja, bora zaidi ni kukutumia mawe na maji pamoja. Kwa hiyo hii ndio aina sifatu tatawhur inda ahli Quba. Anasema inna nutbi'u al-hijarata bilma, hakika sisi tulikuwa tukifuatisha mawe maji. Wa huna amrun yajibu tambihu alayhi, na hapa pana jambo ambalo ni wajibu kulizindusha. Wa huwa anna ba'd al-awam, jambo lenyewe ni kwamba baadhi ya awam, awam ni watu ambao sio wasomi, baadhi ya awam yadhunnu anna al-istinja'a min al-wudu, wanadhania kwamba istinja ni katika udhu. Wanadhania kwamba istinja ni katika udhu. Fa idha arada an yatawallaa badaa bil istinja, akitaka kutawadha huanza istinja kwanza, ajisafishe aingie chooni ajisafishe, hata kama hana mkojo lakini ajisafishe, alafu ndio akatawadhe. Sasa hii wanadhania kwamba mtu hawezi akatawadha mpaka kwanza akajisafishe. Kuna baadhi ya watu wako hivyo, lazima aende chooni akajisafishe ndio atawadhe, hata kama hakukidhi haja yoyote kule. Sasa hivyo sivyo. Walau kana qad istanja sabiqan ba'da qala'il haja, hata kama alikuwa ashajisafisha huko nyuma baada ya kukidhi haja. Wa hadha khata, hili ni kosa hili, tumefahamu. Istinja si katika udhu, tumefahamu. Mtu kama hana udhu anakwenda kutawadha, anakwenda kuswali bila kuingia chooni kwanza akajisafisha, hata kama hana mkojo, sio hivyo. وهذا خطا لان الاستنجاء ليس من الوضوء سبب الاستنجاء kujisafisha ile si katika udhu, wa inma huwa min shurutihi kama sabaq, isipokuwa hiyo ni katika masharti ya udhu kama ilivyotangulia. Wa mahalluhu ba'da al-faragh min qada'i al-haja, na mahali pake ni baada ya kumaliza kukidhi haja. Mahali pa nini? Pa istinja. Istinja inafanywa mahali gani? Baada ya kumaliza kukidhi haja ndipo wanafanya istinja, kutumia maji katika kujisafisha. Wala da'i litikrarihi min ghairi wujudi mujibihi, hakuna sababu ya kukariri jambo lile bila kupatikana lenye kuwajibisha hivyo. Wa huwa qadaul haja, na lenye kuwajibisha ni kukidhi haja. Wa talawuthul makhraj bin najasa, na kuchafuka pale mahali inapotokea najsi, kuchafuka kwa najsi, hilo ndio linalowajibisha. Kwa hiyo kama hakuna kukidhi haja, mtu anatawadha tu anakwenda kuswali bila kuingia chooni akajisafishe tena, ayuha almuslim, hadha dinuna dinu tahara wan nadhafa wan nazaha, hii ndio dini yetu, dini ya tahara, dini ya usafi. Ata bi ahsani aladab wa akrami alakhlaq, dini imeleta adabu nzuri na tabia nzuri zaidi. Istawaba kulla ma yahtajuhu almuslim, dini imeeneza kila kitu ambacho, kila jambo ambalo muislamu analihitajia, uislamu tayari umeshalieleza. Wa kulla ma yuslihuhu, na kila jambo ambalo ni maslaha kwake. Walam yughfil shay'an fihi maslahatun lana, uislamu haukughafilika jambo lolote ambalo lina maslahi kwetu. Kila jambo ambalo lina maslahi kwetu tayari uislamu umeshatubainishia, kila jambo ambalo lina madhara kwetu tayari uislamu umeshatubainishia. Falillahi alhamdu wal minna ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. نجا الله سفنجيما ننعما تنمومب الله ثبات وثبوت katika دينه نكجوا حكم ذاكي na kutekeleza sheria yake. Ma'al ikhlasi lillahi fi dhalik, pamoja na kumtakasia Allah katika hayo. Hatta yakuna amaluna sahihan makbula, ili iwe amali zetu ni sahihi zenye kukubaliwa. Babun fi siwaki wa khisali alfitra, mlango huu unaelezea kupiga mswaki na mambo mengine ya maumbile ya Kiislamu. Rawat ummu almu'minina Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala as-siwaku mataharatun lilfami mardatun lirabbi, rawahu Ahmad wa ghayruhu. Alipokea mama Aisha radhiyallahu anha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema asiwaku mataharatun lilfami, mswaki unasafisha mdomo, marlatun lirabbi, unamridhisha Allah. Mswaki unasafisha mdomo na unamridhisha Allah, sababu Allah anapenda jambo hili la mswaki. Wa thabata fi sahihaini عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس, فطرة katika mambo matano, umbile la Kiislam liko katika mambo matano: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبت وتقليم الأظفار. الختان kutahiriwa, walistihdad na kuondosha nywele za chini, waqassu sharib na kupunguza masharubu, wanatful ibit na kuzitoa nywele za kwapa, wataqlimul adhafir na kukata kucha. Haya mambo matano ni katika umbile la Kiislamu. Na kutahiriwa ni sunna kwa wanawake na ni wajibu kwa wanaume. Wanaume, watoto wa kiume ni lazima wafanyiwe khitan, kutahiriwa. Ama watoto wasichana, ni sunna kwa watoto wa kisichana kufanyiwa hii khitan. walistihdad, na istihdad. Istihdad ndio kuondosha nyele za chini huko, ni katika maumbili ya Kiislamu kuondosha nyele za chini huko. Waqassu sharib, na kupunguza masharubu. Wanatful ibit, na kuzitoa nyele za kwapa. Wataklimul adhafir, na kukata kucha. Na Mtume SAW ametuwekea muda wa mambo haya, isizidi siku 40 mtu ameshajisafisha. Kama mtu ni mvivu mpaka mwezi mzima hajajisafisha, basi zisifike, zisipite siku 40. Umefahamu? Kuonesha kwamba dini inahimiza usafi. Wa fi sahihaini aidan an ibn Umar radiyallahu anhuma marfu'an, uhfu shawarib au uhfu shawarib wa afu liha, punguzeni masharubu na muziwache ndevu. Uhfu shawarib wa afu liha, punguzeni masharubu na mziwache ndevu. Ndevu hazipunguzi wala hazinyolewi, masharubu ndio yanayopunguzwa, sio ndevu. Min hadhi al-ahadithi wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha al-ahkam at-taliya, kutokana na hadithi hizi na hadithi iliyokuja kwa maana ya hizi, ni kwamba maulama wa fiqhi wametoa hukumu zifuatazo. Kwanza, mashru'iyatu siwak, sunna ya kupiga mswaki. Wa huwa isti'malu 'udin au nahwihi fil asnan wal litha. Asiwaku ni kutumia mti au mfano wa mti katika meno na katika mafizi. Liyadhhaba ma'aliqa au liyudhhiba ma'aliqa bihima min sufratin wa raiha, ili uiondoshe kile kitu ambacho kimeshika katika meno na litha mafizi. Min sufratin, ambao ni rangi ya njano. Wa raiha, na harufu mbaya. Hii ndiyo hikma ya kupiga mswaki, ni kuondosha njano, rangi ya njano ambayo inakuwa katika meno na mafizi, na pia kuondosha harufu mbaya katika mdomo. Waqad warada anna min sunanil annahu min sunanil mursalin, imekuja kwamba kupiga mswaki ni katika sunna za mursalin, mitume wengine waliopita. Waqad warada annahu min sunanil muslimin mursalin, fa awwalu man istaka Ibrahimu alayhi salatu wassalam, wa kwanza aliyepiga mswaki ni Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Waqad bayyana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam annahu mataharatun lilfami ay munazzifun lahu mimma yustakrahu. Imebainisha Mtume SAW kwamba mswaki unataharisha mdomo, unasafisha mdomo. Ai munadhifu lahu mimma yustakrahu, mswaki unasafisha kitu ambacho kinaonwa au kinaonekana kibaya. Wa annahu mardhatun lirabbi, na pia ni kuwa mswaki unamridhisha Allah. Ayurdhi rabba tabaraka wa ta'ala, humridhisha Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ni moja ni katika faida za kupiga mswaki, hizi mbili zilizoelezwa katika hadithi ni faida za kupiga mswaki. Amezielezea Mtume SAW kwamba ni mardhatun lirabbi, mswaki unamridhisha Allah na pia unasafisha mdomo. Waqad warada fi bayanihi walhathi alayhi aktharu min 100 hadith, zimekuja katika kubainisha jambo hili na kuhimiza jambo la mswaki zaidi ya hadithi 100 zimekuja. Mimma yadullu ala annahu sunnatun muakkada, katika yanayofahamisha kwamba jambo la kupiga mswaki ni sunna yenye kukokotezwa, hatha shari wa alaihi, mtume amehimiza juu ya hilo, waraghaba fihi, na akapendekesha jambo hilo. Walahu fawaidu adhima, na kupiga mswaki kuna faida kubwa. Min a'dhamiha wa ajma'iha ma ashara ilayhi fi hadha alhadith, katika faida kubwa zaidi na faida zenye kukusanya ni iliyoashiriwa katika hadithi hii, aswaku mataharatun lilfami marlatun lirabbi, mswaki unasafisha mdomo na unaridhisha unamridhisha Allah. Wayakunu tasawuku biudin layin, na inakuwa kupiga mswaki ni kwa mti uliolaini, mti uliolaini usiwe mgumu. Min arakin, ndio mti wenyewe iwe ni katika arak. Arak ndio hii miswaki ya miti inayouzwa humu, inatokana na mti huu wa arak. Au zaitun, au mti wa zaitun, au urjun, au mti huo wa urjun. Kwa hiyo miswaki ikitoka katika miti hii ni aula zaidi. Au ghairiha, au vinginevyo, mimma la yatafattatu, katika vitu ambavyo havitawanyiki tawanyiki, wala yajrahul fama, wala hakijeruhi mdomo. Tafahamu, mtu akipiga mswaki atafute mswaki ulio laini, sio mswaki mgumu. Akipiga mswaki meno ya akimaliza meno matatu tayari yashatoka, asitumie mswaki namna hiyo bwana. Wayusannu siwaku fi jamii al-awqat, na ni sunna kupiga mswaki katika nyakati zote ni sunna. Hatta lisaimi fi jamii al-yawm, pia kwa mwenye kufunga, mwenye saumu mchana mzima ni sunna awe na mswaki apige, ala sahih, juu ya kauli sahih. Wa yataakadu fi awqatin makhsusa, na hukokotezeka zaidi kupiga mswaki katika nyakati maalumu. Fayataakadu inda alwudu, anaelezea zile nyakati ambazo zinakokotezwa zaidi kupiga mswaki. Yataakadu inda alwudu, inakokotezeka kupiga mswaki wakati wa kutawadha, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Mtume anasema, lau sikuona uzito kwa umati wangu, ningewaamrisha wapige mswaki wakati wa kila udhu. Ingekuwa ni lazima kila mtu akitaka kutawadha ni lazima apige mswaki kwanza, lakini mtume kwa kuona kwamba itakuwa ni uzito kwa umati wake, akalibakisha jambo hili likawa ni sunna. Ni sunna kupiga mswaki wakati wa kutawadha. Falhadithu yadullu ala taakudi istihbabi siwaki inda alwudu, hadithi inafahamisha kwamba inakokotezwa sunna ya kupiga mswaki wakati wa kutawadha. Wayakunu dhalika hala almadmadha, na inakuwa hivyo wakati wa kusukutua. Akisukutua ndio anapiga mswaki pale. Lianna dhalika ablaghu fil inqai wa tandhifi lfami, sababu hilo ni zaidi katika kutakasa ule mdomo. Wa yataakadu siwaku aidan, inakokotezeka zaidi mswaki pia, inda salah, wakati wa kusali. Mtu akitaka kuswali pale pia inakokotezwa zaidi apige mswaki, fardhan au nafla, iwe ni sala ya faradhi au ya sunna. Ni sunna kwanza apige mswaki alafu asali. Liannana ma'muruna inda taqarrub ila Allah an nakuna fi hali kamalin wanadhafatin idhaharan lisharafi libada, sababu sisi tumeamrishwa wakati wa kujikurubisha kwa Allah tuwe katika hali ya ukamilifu na hali ya usafi, idhaharan lisharafi libada, kwa kudhihirisha utukufu wa ibada ile. Tumefahamu? Kwa hiyo ni mtu kuwa na mswaki mdogo mfukoni kwake, wakati wa kutawadha apiga kidogo kabla ya kuswali, imamu pale anasema stau, yeye anatoa mswaki wake anapiga kidogo halafu anarudisha. Lakini sote tumeiacha sunna hii, ni sunna ambayo ina thawabu, ina thawabu, inamridhisha Allah, inasafisha mdomo. Kwa hivi ni inavyotakiwa, na salafu walikuwa miswaki yao wanaiweka hapa katika masikio. Asalaf jinsi walivyokuwa wakifuata sunna za Mtume, mswaki wanaoweka kwenye msikio hapa, kila mara anautoa na kupiga mswaki. Na ni kidogo tu, si kwamba hapo umesimama katika safu utapiga mswaki mpaka utie kwenye ulimi. Uko katika safu ni kidogo tu, washika hapa, usugua kwenye meno kidogo, warudisha tia mfukoni waswali. ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار. Pia inakokotezeka zaidi kupiga mswaki wakati wa kuamka kutoka usingizi wa usiku au usingizi wa mchana. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك والشوس الدلك. Sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiinuka katika usingizi husugua mdomo wake kwa mswaki. Wadhalika lianna nauma tataghayyaru ma'ahu raihatu alfami litasa'udi abkhirati almaida. Kwa sababu usingizi hubadilika pamoja na kulala harufu ya mdomo, kwa sababu bukhari ile ya maida, mfuko ule wa chakula, upanda ile bukhari yake ikafika kwenye mdomo, pale ndipo mdomo unapotoa harufu mbaya. Kwa hiyo ni sunna mtu aondoe harufu ile mbaya kwa kutumia mswaki ule wa sunna. Wasiwaku fi hadhi alhal yunadhifu alfama min athariha, na mswaki katika hali hii unasafisha mdomo katika athari yake, hasa unasafisha ule mdomo. ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره. Pia inakotezeka kupiga mswaki wakati mdomo ukibadilika harufu ya mdomo kwa sababu ya kula au kitu kingine. Mtu akila harufu inabadilika ya mdomo, kwa hiyo pale ni sunna apige mswaki. Na ndio maana mtu anatakiwa asije msikitini akiwa na vitunguu thaumu, harufu ya vitunguu thaumu katika mdomo wake au vitunguu maji. Mtume asema fala yaqrabanna masjidana, mtu anayekula vitunguu thaumu vitunguu maji halafu aje na harufu mbaya msikitini, asije. Mtume asema asiukurubie msikiti wetu, sababu ni mahali pa ibada. Mtu anatakiwa akija kuswali awe na harufu nzuri, nguo nzuri, sababu yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa. Pia Mtume akaelezea lianna almalaika yata'adha mimma yata'adha bihi banu adam, au kama qala sallam, malaika nao wanaudhika kama wanavyoudhika wanadamu. Wa yata'akkadu aidan inda qira'ati alquran, pia inakotezeka zaidi kupiga mswaki wakati wa kusoma Qur'an. Mtu akitaka kusoma Qur'ani kabla hajaanza apiga mswaki kidogo, halafu aweka mfukoni, aanza istiadha, a'udhu billahi minashaitani rajim, aendelea kusoma. Litandhifi alfami wa tatyibihi litilawati kalami Allahi azza wa jalla, kwa ajili ya kusafisha mdomo na kuutia harufu nzuri kwa ajili ya kusoma maneno ya Allah azza wa jalla. Lakini bahati mbaya ni sunna ambayo wengi tumeiwacha, ni thawabu ambazo wengi tunazikosa. Thawabu za kupiga mswaki hizi wengi tunazikosa, sababu hii ni katika sunan mahjura. Kuna sunna nyingi ambazo tumeziwacha, hii ni moja katika sunna hizo. Bado Waislamu tuna haya haya kufuata sunna za Mtume, eh? Bado tuna haya haya kufuata sunna za Mtume. Tunaona haya mtu kuweka mswaki wake hapa akapiga mbele za watu, tunaona haya, tuona haya thawabu. Wakati sisi tuahitaji thawabu, sasa sisi tuziona haya thawabu, twazikosa thawabu hizi za sunna hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu alamu.